powiedziałem, że agresywnie. Chodziło mi rzecz jasna o tytuł utworu Karate, który kończył album Flashback Tubis Trio, a zarazem rozpoczął drugą godzinę naszego muzycznego spotkania, bo 4 minuty temu minęła godzina pierwsza. Agresywnie to będzie dopiero teraz. Zespół Clutch, Burning Bird. Ponownie weszliśmy w strefę rock'n'rollową audycji Od Panka do Franka po Clutch. Frank Carter, kiedyś frontman Gallows, teraz z zespołem The Rattlesnakes. Utwór, który za chwilę to Tyrant Lizard King. Like a meteorite, he took all of his leathers from a dinosaur fight, and he is ice cold, warm though. ever sold. First kiss, knock out swing, fire breathing tyrant desert. Audycji od Panka do Franka Frank Carter zaśpiewał, który dziś świętuje swoje urodziny. Ma na koncie już 37 lat, ponieważ na świat przyszedł 27 kwietnia 1984 roku. No i z okazji urodzin jeszcze jeden utwór w jego wykonaniu. Trouble. I know, I know, I know. If there is no escape, Skoro jesteśmy w temacie urodzin, to teraz będzie o nieco starszym koledze Franka Cartera, koledze z branży muzycznej. I to będzie wczorajszy jubilat. Giovanni Giorgio Moroder urodził się 26 kwietnia 1940 roku. No i trochę byłem zdziwiony, gdy dzisiaj zdałem sobie sprawę, że on właśnie kończy 81 lat. W związku z tym, że jesteśmy chyba wszyscy w klimacie nagród filmowych, no to teraz motyw z bardzo znanego, no i kiedyś można powiedzieć kultowego filmu Midnight Express. Ten motyw nosi tytuł The Chase. Kompozycja, rzecz jasna, Giorgio Morodera. We'll be right back. Chase. Temat z filmu Alana Parkera. Giorgio Moroder został 3-krotnie wyróżniony Oscarem. W 1979 roku za ścieżkę dźwiękową do filmu Midnight Express, w 1984 za napisanie muzyki do piosenki Flashdance What a Feeling, wreszcie w 1987 za piosenkę Take My Breath Away z filmu Top Gun. Było od Franka do Giorgio, będzie od Giorgio do Franka. Zappy. Utwór Montana. Be moving to Montana soon, just to raise me up a crop of dental floss. Raising it up, waxing it down, in a little white box that I can sell uptown. By myself I wouldn't have no boss, but I'd be raising my lonely dental floss. Raising my lonely dental floss. Well, I just might grow me some beans, but I'd leave the sweet stuff to somebody else. But then, on the other hand, I would keep the wax and melt it down, pluck some floss and swish it around. I'd have me a crop, and it'd be on top. That's why I'm moving to Montana. Moving to Montana soon. Gonna be a dental floss tycoon. Yes, I am. Moving to Montana soon. Find me a horse just about this big and ride him all along the borderline with a pair of heavy-duty zircon-encrusted tweezers in my hand. Every other wrangler would say I was mighty grand. By myself I wouldn't have no boss, but I'd be raising my lonely dental floss. Raising my lonely dental floss. Raising my lonely dental floss. Well, I might ride along the border with my tweezers gleaming in the moonlighty night, and then I get a cup of coffee and give my foot a push. Just me and the pygmy pony over by the dental floss. And then I might just jump back on and ride like a cowboy into the dawn to Montana. Tydzień temu powiedziałem żegnaj niedzielo, witaj wtorku, ponieważ po raz pierwszy spotkaliśmy się właśnie z poniedziałku na wtorek. Tydzień temu również byłem przez godzinę Michałem Migałą, który porwał mój mózg, opanował i spowodował, że grałem sporo muzyki z jego torby DJ-skiej. Dziś pojawi się we własnej osobie, zdrowy, żywy i na żywo. Co najważniejsze, te dwie ostatnie sprawy, oczywiście najważniejsze, czyli że żywy i że na żywo. Annały Migały już po godzinie drugiej zaczną się jak zwykle fanfarami. Ale to nie będzie fanfaronada, tylko program, którego zdecydowanie warto posłuchać i państwo już czekają, a ja bardzo dziękuję za to, że również państwo piszą. Pani Anka M., pani Alina, pani Iza, pan Michał D., pani Donata, pani Agnieszka, kogo jeszcze nie wymieniłem, pan Nikifor, pan Witek, w pierwszym rzędzie oczywiście siedzi żona pana Witka, ślę ukłony dla żony i pozdrowienia dla wszystkich państwa, bardzo, bardzo się cieszę, że powoli się państwo przyzwyczajają do tej nowej pory i nowej dla nas nocy w tygodniu. Powiedziałem już, że dziś swoje urodziny obchodziłby Krzysztof Komeda, który na świat przyszedł 27 kwietnia 1931 roku. Teraz jeden z ważniejszych utworów z jego katalogu, Katorna. Thank you. Krzysztof Komeda Quintet, Katorna. A jeśli chodzi o dzisiejsze maile, to rekordzistą jest pan Zbyszek z Mokotowa, który cieszy się zarówno, gdy gram ostro rock'n'rollowo i gdy frankowo lub jazzowo. A mnie raduje niezmiernie, że ktoś podziela mój miks energetyczno-emocjonalny, dziś rock'n'rollowo-sentymentalny. No i jeszcze jeden tej nocy temat z filmu. Kołysanka dla Rosemary, Baby. Thank you. Za nami kompozycja Krzysztofa Komedy z filmu Romana Polańskiego Rosemary's Baby, ale w wykonaniu septetu Tomasza Stańki. Potem nie po raz pierwszy dzisiejszej nocy Tubis Trio z albumu Flashback, utwór Hektik. Natomiast przed nami też nie po raz pierwszy dziś, właśnie obracam w palcach album Tubis Trio, nie po raz pierwszy dziś zespół Clutch, A Quick Death in Texas. Szybka śmierć w Teksasie. Taki tytuł. Zespół Clutch, który nie jest z Teksasu, ale ze stanu Maryland. Jeśli chodzi o polską scenę muzyczną, to wokalnie trochę kojarzy mi się z tym sposobem śpiewania Tomek Szkiela, który jest wokalistą triady Stubbs. Oni się reaktywowali i dlatego między innymi warto ich przypomnieć i między innymi warto zagrać aż dwa utwory, ponieważ są po pierwsze krótkie, po drugie bardzo dobre. Social Death by Rock'n'Roll i Monogamy Blues The Stubbs. Thank you. edge is gonna last. Slippers and sweaters, you and friends, such a sweet. Now I'm afraid of, now for me. Tydzień temu Annały bez Migały, dziś Annały z bardzo żywym i na żywo Michałem Migałą, który już czai się w ciemności, widziałem jego twarz. To będzie na pewno bardzo inspirująca godzina, a ja dziękuję za ostatnie dwie godziny. Od Panka do Franka ten program realizowała Elżbieta Różycka, wydawczynią była Małgorzata Łukowska. Ja nazywam się Radosław Okresko i pożegnam się z Państwem utworem Krzysztofa Komendy. Do widzenia, do jutra, do usłyszenia. Opowiedziałem Ci zwykłą historię, która się skończyła właśnie tak, jak historie tego rodzaju, ani trochę inaczej. Thank you.